بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. پچھلی جو آیات تھیں ان میں ایک حاشیہ پڑھنا رہ گیا تھا, اہبد بے سلام منا, اس کا ایک حاشیہ, بے سلام ان کے کشتی سے اتر وقت نقصان پہنچ جائے شوں نہیں ہوگا, اور برکات ان کے طوفان کی وجہ سے زمین اسباب عیش سے خالی ہو گئی نہیں یوں نہیں ہوگا, اور امم سنمتہم, اس کا جملہ, یوں نہیں کہ میں دعوت سے فارغ ہو گیا ہوں بلکہ شرک بھی پیدا ہوگا اور دعوت تمہیں جاری رکھنی ہے. اب یہ دوسرا قصہ آ گیا. سورت کے اندر سات قصے تھے, حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت شعیب, ان چار انبیاء کے قصے پہلے دعوے کے ساتھ متعلق ہیں کہ العبادت للہ وحدہ. یہ قصہ ثانی متعلق دعوے اول کہ عبادت کے لئے صرف اللہ, اور آدیوں کی طرف بھیجا ہم نے آدیوں کی طرف ان کے قومی بھائی, برادری کا بھائی یا وطن کا بھائی, مذہبی بھائی نہ, پیغمبر کا مذہب اور قوم کا مذہب اور, حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر, آگ پر لکھا ہے امت, ہود پر لکھا ہے رسول. قال, مقصد تبلیغ, حضرت نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی, وحدو ہو, علت وجہ نہیں تمہارے لیے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس اللہ کے, ان انتم الا مفترون, نہیں ہو تم عقیدہ شرکیہ میں مگر جھوٹ گھڑنے والے. اس کے اوپر عبارت ہے فی عبادت کم الاوثان, جو بتوں اور مورتیوں کی پوجا کر رہے ہو تو تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو. یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا, رفع معنی صیحت نبوت, نبوت کے ٹھیک ہونے میں جو رکاوٹ تھی اس کو دور کیا, یعنی لالچ. کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں کیونکہ آپ لالچی ہیں, فرمایا نہیں میں لالچی نہیں ہوں. اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے علیہ اجر, اس توحید کے بیان پر کوئی اجر, علیہ التوحید یعنی توحید کے بیان پر کوئی اجر نہیں مانگتا, علت وجہ ان اجر اللہ للذی فطرنی, نہیں اجر میرا مگر اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے عدم محض سے, میں نہیں تھا اور اس نے مجھے وجود بخشا. افلا تعقلون, کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اصول فوز اول, تلقین استغفار, اے میری قوم بخشش مانگو اپنے پروردگار سے, کس سے؟ نیچے لکھے شرک وغیرہ سے, من الشرک والمعاصی, شرک سے اور گناہوں سے. ثم توبوا الیہ, پھر رجوع رکھو تم اللہ کی طرف, رجوع رکھو آئندہ کے لیے. اشبل کے بصری توبہ و طاعت, ارجعوا الیہ بطاعت ہی و ترک عبادت غیر ہی, اللہ کی فرما برداری کر کے غیروں کی عبادت چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف رجوع رکھو. برکت توحید اولا, کیا برکت ہوگی؟ نمبر ایک, یرسل السماء علیکم مدرارا, چھوڑ دے گا آسمان کو تمہارے اوپر لگاتار برسنے والا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتاً الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. پہلا فائدہ برکات توحید عمل, چھوڑ دے گا اللہ کریم آسمان کو تمہارے اوپر, چھوڑ دے گا آسمان کو تمہارے اوپر, مدرارن لگاتار برسنے والا, لگاتار دھاریں لگاتار برسنے والا. ویزدکم قوتاً الی قوتکم, برکت ثانیہ توحید کی دوسری برکت, زیادہ کرے گا تم کو ضرور قوت کے. الہ قوت گم, الہ بمانا مع, سمیت تمہاری قوت کے, یعنی تمہاری جمعیت کو مضبوط کرے گا. ولا تتولوا مجرمین, اور نہ مڑو تم مجرم بن کر, توحید و ایمان سے مشرک بن کر نہ پھرو. مجرم رہ کر۔ کالو انا دیکھوں، کہنے لگے یا ہود اے ہود علیہ السلام، ما جیتنا میں بینا، نہیں لایا تو ہمارے پاس دلیل نبوت، نبوت کی دلیلی تیرے پاس نہیں، وما نحنو بتارکی آلہتنا عن قولک، نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو بوجہ تیری بات کے، ان سببیا اے بے سبب قولک، تیری بات کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحنو لک بمومنین، نہیں ہم تیرے لیے کسی طرح یقین کرنے والے ہیں۔ سورۃ نوح کھولو جی، 29واں پارہ۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ حضرت نوح نے بھی یہی فرمایا تھا، آیت نمبر 11۔ اے میری قوم، استغفروا ربکم، بخشش مانگو اپنے پروردگار سے گناہوں کی، شرک کی خاص طور پر، فائدہ کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ صفحہ 837، چھوڑ دے گا اللہ آسمان کو تمہارے اوپر لگاتار برسنے والا۔ سورۃ الصافات کھولو جی، آیت نمبر 36۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا تھا مکے والوں نے، انا لتارکو آلہتنا۔ صفحہ 650، انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ کہنے لگے کیا ہم یقیناً چھوڑنے والے اپنے الہوں کو، ایک شاعر کی بات مان کر، ایک دیوانے کی بات مان کر، شاعر اور دیوانے کی بات مان کر ہم اپنے الہوں کو کیسے چھوڑ دیں۔ یہاں بھی انداز مانا نو بے تارے کی آلیہ تینا، ان نقولو اللہ تارا کباز آلیہ تینا بے سو ہما کتے قوم، نہیں کہتے ہم مگر پاگل کر دیا ہے تجھ کو، چھپٹ لیا ہے، پاگل کر دیا ہے، باز والے ہاتھ ہمارے کچھ الہوں نے، بے سوئن جھپٹ لیا ہے تجھ کو، ہمارے باز الہوں نے، بے سوئن بری طرح، بری طرح ساتھ برائی کے، یعنی بری طرح، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، بے جنون لے سب کا، تو ان کو گالیاں دیتا ہے نا، انہوں نے تجھے پاگل بنا دیا ہے۔ مولانا پیغمبر گالیاں دے سکتا ہے؟ تو پھر گالیاں دینے کا کیا مانا؟ وہ اس کو گالیاں سمجھتے تھے، مکھی نہیں بنا سکتے، مشکل کشا حاجت روا وغیرہ، گالیاں دیتا ہے پیغمبر، ہمارے الہوں نے تجھ کو پاگل بنا دیا ہے معاذ اللہ۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، انی اشہد اللہ، حضرت نے فرمایا، انی اشہد اللہ، انی اشہد اللہ، حضرت نے فرمایا جوش میں آ کر، یقیناً میں گواہ بناتا ہوں اللہ کریم کو، وشد ہو تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بری مما تشرکون، یقیناً میں بیزار ہوں اعتقاداً و عملاً، عقیدہ بھی میرا تمہارے والا نہیں ہے، عمل بھی تمہارے والا نہیں ہے، یقیناً میں بیزار ہوں اعتقاداً و عملاً، مما تشرکون، ان سے جن کو تم شریک کر رہے ہو، ان سے یعنی ان کی عبادت سے، ان سے یعنی ان کی عبادت سے، مما تشرکون، ان کو تم شریک کر رہے ہو عبادت میں، من دونہ اللہ کریم کے سوا، فکیدونی جمیعا۔ اب اس تبری کے بعد میں نے اعلان برات کر دیا ہے، اگر تمہارے معبودوں میں کچھ قوت ہے تو پھر فقیدونی جمیعا، تدبیر کرو تم سارے مل کر میرے خلاف، میرے خلاف تدبیر کرو، منصوبے بناؤ، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم الا عدم خوف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے تم سے کیوں خوف نہ بجا، یقیناً میں نے بھروسہ کیا ہے صرف اللہ کریم پر، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وما من دابت الا واخر من ناسیتها، اور سب کچھ میرے اللہ کے قبضے میں ہے، نہیں کوئی جاندار مگر وہ اللہ پکڑنے والا ہے اس کی چوٹی کو، اس کی چوٹی کو پکڑنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مالک وہی ہے سب کا، مالک وہی ہے۔ لکھے فلا نافع ولا ضرر الا باذنہ، کوئی نفع نقصان نہیں ہے مگر اللہ کریم کے حکم سے ہے۔ ان ربی علی صراطی مستقیم، یقیناً میرا پروردگار یدلو علی صراطی مستقیم، یقیناً میرا پروردگار دلالت کرتا ہے صراطی مستقیم پر، سیدھا راستہ بتاتا ہے، یہ نیچے یعنی توحید، یعنی توحید۔ ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہوگا، کسی کی بے بسی کا اظہار کرنا ہو تو عرب والے کیا کہتے ہیں کہ فلاں کی پیشانی کے بال فلاں کے قبضے میں ہیں، جدھر چاہے موڑ دے، یعنی سب اللہ کے آگے بے بس ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اس بلیغ بیان کے بعد بھی اگر تم منہ موڑ لو تو میں معذور ہوں، جزا مقدر۔ جزا، جزا مقدر کے لفظ نہیں لکھے ہوئے، مہربانی کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس بلیغ بیان کے بعد بھی اگر پھر رہو گے تم، اگر پھر رہو گے تم تو پھر جزا مقدر ہے، میں معذور ہوں، میں تو تمہیں نہیں منوا سکتا، بس تاکہ پہنچا چکا ہوں میں تم کو ماں وہ پیغام کہ بھیجا گیا ہوں میں اس کے ساتھ تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جہاں نشین بنا دے گا میرا رب کوئی اور قوم تمہارے علاوہ، تمہیں مٹا دے گا پھر اللہ۔ وَلَا تَزُرُونَهُ شَيْئًا، اور نہیں نقصان دے سکو گے تم اللہ کریم کو ذرا برابر، بے اشراک کے کم اپنے شرک کرنے کی وجہ سے۔ اِنَّ رَبِّي دَفَعَ شُبَہ، اس کو کیا پتا کون شرارتی ہے، اس کو فرمانا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب کہ آیا ہمارا حکم عذاب والا، نجاتی ہم نے ہود علیہ السلام کو، ثمرۂ موحدین، ثمرۂ موحدین۔ نجات کس کو دی؟ ہودن، حضرت ہود کو۔ اس کے لیے لکھے بیان ملہ النجات، کس کے لیے نجات تھی؟ حضرت ہود اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے حضرت ہود کے ساتھ۔ سبب زہری نجات کون سا ہے؟ ایمان۔ بے رحمت منا، سبب حقیقی نجات رحمت کے ساتھ نجات دی، اور رحمت ہماری طرف سے تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ، اور نجات دی ہم نے ان کو سخت عذاب سے۔ عذاب کے نیچے لکھے مَا مِنْهُ النَّجَاةِ، اگر کوئی بندہ آپ پر یہ اشکال پیش کرے کہ نجینا کا تو تکرار ہے، نجینا ہودن، نجینا ہم، نجینا کا تکرار کیوں ہے، تو جواب یاد رکھنا کہ پہلے من لہن نجات، جن کے لیے نجات تھی ان کا ذکر، اور اب ما منہن نجات، جس سے نجات تھی اس کا ذکر، اس لیے تکرار نہیں ہے کیونکہ عنوان بدل گیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ عادی ہیں، یہ نکل کے اشارہ الی المعہودی، ذہنی، ذہن کے اندر تو خاکہ ہے ان کا، اس لیے اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ عادی ہیں، جہادو میں آیا رب مہیم، سبب عذاب اول، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، آیات کے نیچے دلائل و احکام، دلائل و احکام کا انکار کیا۔ وعصوا رسولہ نمبر دوم، اور نافرمانی کی انہوں نے اپنے رسولوں کی، تو ایک رسول کی تھی، ایک رسول کی نافرمانی، ماشاءاللہ سب کی نافرمانی ہے۔ وَتَّبُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، نمبر تین، پیچھے چلے عذاب کا، تیسرا سبب، پیچھے چلے حکم ہر سرکش ضدی کے۔ تِلْكَ عَادٌ پر احباب یاد رکھنا، یہ جو مرنے کے بعد سوال ہوگا مَا تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوتے ہیں جب سوال ہو رہا ہوتا ہے مرنے کے بعد بندے سے، بلکہ یہاں بھی اشارہ محود فی ذہن کی طرف ہے، اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بندہ۔ اور بعض روایات میں لفظ ہے الذی بعث فیکم، جو تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اشکال ختم۔ ورنہ تلک عاد ان کا کیا معنی، عادی سامنے تھے، سمجھو تو صحیح، سامنے نہیں تھے، صرف ذہن کے اندر تو ان کا خاکہ ہے، اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا بہت بے ہوئی فی آزی دنیا لعنہ، سمرا دنیا بھی یہاں پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت کے، چنانچہ ہلاک ہو گئے۔ پر یوم القیامت، قیامت کے دن بھی سمرا اخرا بھی عذاب مخلد، ہمیشہ رہنے والا عذاب آخرت کا نتیجہ، اللہ نتیجہ کفر، خبردار یقین نہ دی، کفروا ربہم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، رب کے تو منکر نہیں تھے۔ نیچے مولانا یعنی توحید، توحید کا انکار کرنا رب کا انکار کرنا ہے۔ اللہ لالا بودن لیاد، خبردار دوری ہے آدھیوں کے لیے، کس سے دوری ہے؟ از رحمت، رحمت سے دوری ہے۔ لیاد ان آدھیوں کے لیے، دارین میں، دونوں جہانوں میں، دنیا آخرت، کون سے آدھی؟ قوم ہود، یعنی قوم ہود، یعنی قوم ہود، آدھیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اس قصے کا خلاصہ کیا تھا؟ میرا محبوب جو مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ عبادت کے لئے صرف اللہ، یہی مسئلہ حضرت ہود نے بھی بیان کیا تھا۔ آگے تیسرا قصہ، یہی مسئلہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی سمودیوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ قصہ صالح سے متعلق ہے، دعوی اول کے عمر، پہلا دعویٰ کیا ہے؟ عبادت کے لئے خوشارتی بہ ویلا سمودا خاہم صالحا، اور سمودیوں کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی، مسبی بھائی، کیا مطلب مسبی کیوں نہیں؟ قوم کا مذہب اور حضرت کا مذہب، اور کون سے بھائی؟ نسبی بھائی، وطنی بھائی، برادری کا بھائی، جو بھی لفظ کہہ دو، مسبی بھائی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو کال، مقصد تبلیغ، حضرت نے فرمایا میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی، صرف اللہ کی، بدنی، مالی، جانی، ساری باتیں صرف اللہ کی کرو، وحدو ہو، عبادت میں اللہ کو اکیلا مانو، مالکم من الہ غیر علت وجہ، نہیں تمہارے لیے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، ہو انشاکم ترغیب، مسئلہ منوانے کی کتنے انداز ہوتے ہیں؟ دو، ترغیب اور یا لالچ سے یا ڈر سے۔ اے میری ہو انشاکم ترغیب، نعمت اول ایجاد، اس نے تمہیں موجود کیا ہے، بنایا ہے، واللہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من اللہ زمین سے، یہ مادہ بعید ہے، مادہ مولانا بعید، او آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا زمین سے، واستعمرکم، نمبر دو ابقا، اور آباد کیا ہے اس نے تم کو زمین میں، آباد کیا اس نے تم کو زمین میں، سبحان اللہ، فاستغفروں، سبحان اللہ، بس بخشش مانگو اللہ کریم سے، اصول فوضا ور، اس سے فار کی تلگین، کس سے؟ بخشش مانگو، آد شرک، من الشرک، شرک سے بخشش مانگو، جلالین، من الشرک، جلالین، شرک سے بخشش مانگو، ثم توبو الیہ، نمبر دو تلقین توبہ، پھر رجوع رکھو تم اللہ ہی کی طرف، ان ربی کریم مجیب، پروردگار قریب ہے، نیچے لکھا ہے تائب کے لیے، جو توبہ کرے اس کے لیے قریب ہے، مجیب جی کر کے جواب دینے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مستغفر کے لیے جو بخشش مانگے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، جلدی کرو مولانا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، صفحہ بتاؤ جی 52، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جس وقت پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق، اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، بس یقیناً میں اللہ قریب ہوں۔ آ جاؤ مولانا سورۃ الواقعہ پر، جلدی کرو، آیت نمبر 85، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، شاباش بولی سے، صفحہ دسو 785، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں مرنے والے کے، تم سے بھی زیادہ قریب، لیکن لا قلعہ تبصرون، تم دیکھ نہیں سکتے۔ تھوڑا پیچھے آؤ، 26 پارا سورۃ کاف، آیت نمبر 16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، 58، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آ جاؤ جی، سورۃ النمل کھولو، پہلا صفحہ 20 پارہ، مجیب کی تائید نکالنے لگے ہیں، آیت نمبر 62 سورۃ النمل، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 563 صفحہ، امن یجیب المضطر اذا دعاه، 563، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ، بھلا کون ہے یہ تو بتاؤ جو مجبور کو جی کر کے جواب دیتا ہے، مجیب، جی کر کے قبول کرتا ہے زیادہ جس وقت بھی اس کو مجبور پکارے، ویکشف السوء، کون ہے جو تکلیف دور کرتا ہے؟ آ جاؤ، کالو، کہنے لگے یا صالح، و شکوا، کہنے لگے انا دے قوم، اے صالح علیہ السلام، قد کنت فینا مرجوان قبل ہذا، تحقیق تھا تو امیدیں دیا ہوا اس سے پہلے، اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا روکتا ہے تو ہم کو، منع کرتا ہے عبادت کرنے سے، ان کی جو عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، دلیل نقلی جو وجہ شرک ہے، دلیل نقلی پیش کی، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو روکتا ہے؟ اس پر ایک حاشیہ آپ کے قرآن پر ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، کا پہلے یہ پڑھ لینا، تجھ پر ہم کو امید تھی، قد کنت فینا مرجوان قبل ہذا، تحقیق تھا تو ہمارے اندر امیدیں دیا ہوا اس سے پہلے، اس کا جملہ تجھ پر ہم کو امید تھی، یعنی ہو نہار لگتا تھا کہ باپ دادے کی راہ روشن کرے گا، تو لگا مٹانے، ہمارا خیال تھا تو باپ دادے کے راستے کو روشن کرے گا، تو مٹانے لگیا۔ اچھا، پچھلے صفحے پر ایک حاشیہ ہے، تلک عاد، ان کا وہ رہ گیا تھا، وہ پڑھ لو، یہ ما من دابا کا بھی حاشی ہے، ما من حیوان الا ہوا تحت قہر ہی و قدرت ہی و منقاد لقضا ہی و قدر ہی، کوئی حیوان ایسا نہیں ہے مگر وہ اللہ کے قہر اور قدرت کے نیچے ہے، فرما بردار ہے اس کے فیصلوں کا اور اس کی قدر کا، تقدیر کا۔ اچھا، تلک عاد کا حاشی سے چونکہ مشرکین کو سمجھانا مقصود ہے اور قوم عاد کا واقعہ ان کے ذہنوں میں آ چکے، اس لیے تلکا سے اس قصے کی طرف اشارہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس میں اشارہ ہمیشہ محسوس مبصر کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اکثر ماحود فی ذہن کے لیے ہوتا ہے، جس طرح یہاں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں برس پہلے قوم عاد تباہ ہو چکی تھی اور خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا، مگر اس کے باوجود تلکا سے ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ حاضر قبر میں جب میت سے سوال ہوگا، ما تقول فی حق حاضر رجل، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں حاضر ہوں گے، بلکہ یہاں بھی اشارہ ماحود فی ذہن کی طرف ہے۔ مولانا طارق چکڑالا سے، تو مولانا آپ نے مزے سے حاشیہ نہیں پڑھا، مجھے مزہ نہیں آیا، قد کنت فینا مرجوان قبل ہذا، تحقیق تھا تو ہمارے اندر امیدیں لگایا ہوا اس سے پہلے، ہمیں تو تجھ پر بڑی امیدیں تھیں، کیا تو روکتا ہے ہم کو عبادت کرنے سے، انا بودا کا مصری مانا، عبادت کرنے سے جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، اس کا جملہ قد کنت فینا کا جملہ پڑھو، اللہ راضی ہو، نیچے لکھا ہے تجھ پر ہم کو، یعنی ہو نہار لگتا تھا کہ باپ دادا کی راہ تو لگا مٹانے، کس کا حاشیہ ہے؟ شاہ صاحب سے مراد، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبًا، یقیناً ہم البتہ بیج شک کے ہیں، یعنی انکار، بھاری شبہ، مراد انکار ہے، مما تدونا، اس مسئلے توحید میں سے، منت توحید، کہ بلاتا ہے تو ہمیں اس کی طرف، مریب، ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہے، ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہے، نیچے لکھے ہر وقت تردد میں رکھنے والا، اللہ اللہ، یہ مسئلہ ہمارے خیال میں نہیں آتا، اس کا جملہ مریب کا لکھو، یہ مسئلہ ہمارے خیال میں نہیں آتا. قال یا قوم ارایتم ان کنتم علی بینۃ من ربی ہے جواب عناد, ان کی ضد کا جواب. حضرت نے فرمایا میری قوم تم جو کہتے ہو کہ دعوی توحید کو چھوڑ دو, میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اے میری قوم مجھے بتاؤ تو صحیح, اگر ہوں میں اوپر واسطے دلیل کے اپنے رب کی طرف سے, مقتضی اول اور بینہ کے نیچے جس سے توحید ثابت ہے واضح دلیل, نمبر دو مقتضیاتان من ہو رحمتان, اور دی ہو مجھ کو اللہ نے اپنی طرف سے نبوت. رحمت کا معنی نبوت, نبوت دی ہو جس سے توحید کا معمور ہوں. فمن ینصرنی من اللہ, اس حالت میں کون مدد کرے گا میری اللہ کے عذاب سے؟ من اللہ ان عصیت, اگر میں اس کی نافرمانی کروں, دعوت توحید چھوڑ دوں, اگر میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے توحید کی دعوت چھوڑ دوں, کون اللہ کے عذاب سے میری مدد کرے گا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر, نہیں زیادہ کرتے ہو تم مجھ کو اس مشورہ سے سوائے نقصان کے, تمہارے مشورے میں تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. وَيَا قَوْمِ دَلِيلِ نَبُوَّتِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ, یہ اونٹنی ہے اللہ کی, تم جو معجزہ طلب کرتے ہو یہ اونٹنی ہے اللہ کی, لَكُمْ تمہارے لیے ہے, آیتن درحالے کے آیت ہے میری نبوت کی, آیت ہے میری نبوت کی, تاک فضر ہوا بس چھوڑ دو تم اس کو بیان حقوق ناکا, اس کے حقوق کیا ہیں؟ چھوڑ دو کھائے فی ارض اللہ کی زمین میں, اللہ کی زمین میں کھائے, مباح خاص جو گھاس کھانا جید ہے اس کے لیے وہ کھائے. فلا تمسو تلقین, تعظیم شاعر اللہ, اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنی ہے, نہ ہاتھ لگا نہ تم اس کو برائی کے ساتھ, سمرا توہین شاعر اللہ, پس پکڑ لے گا تم کو عذاب ان قریب, عذاب جلدی فوری یعنی دیر نہ لگے گی. فعاقر روحا توہین معجزہ شاعر اللہ کی توہین, پس کوچیں کاٹ ڈالی انہوں نے اس کی. مولانا سورت ہم نے وشم سے وضحا میں پڑھا تھا کہ ایک جملہ وہاں عرض کیا تھا کہ کوچیں ایک آدمی نے کاٹی تھی, لیکن چونکہ رضا سب کی تھی تو نسبت سب کی طرف کی گئی ہے. کوچے کدار نامی آدمی نے کاٹی تھی, کوچے کاٹنے والا آدمی ایک تھا, نسبت سب کی طرف کیوں کہی؟ آقا روحا سب نے کوچے کاٹ ڈالی, سب کی طرف نسبت کیوں؟ کیونکہ سارے قوم والے اس پر راضی تھے. فآقا روحا فقال, حضرت نے فرمایا اعلان عذاب, فقال اعلان عذاب, تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام, نفع اٹھا لو اپنے گھروں کے اندر, اپنے گھر میں ثلاثۃ ایام تین دن, اور مزید تین دن تم نفع اٹھا لو. ذالک وعد, یہ وعدہ ہے, خیر مکذوب, نہیں جھوٹ بولا ہوا, فی ہے اس میں, فی ہے کی عبارت لکھ لو, نہیں لکھی ہوئی, نہیں جھوٹ بولا ہوا, فی ہے اس میں, کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے, ذرا برابر جھوٹ نہیں. فلما جا امرنا نجینا صالحا, جب ہی آیا ہمارا حکم عذاب والا تین دن کے بعد, امرنا کا جملہ تین دن کے بعد, نجینا صالحا والذین آمنوا معہ ثمرۃ اتباع, ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو, صالح علیہ السلام کو. نیچے کیا لکھا ہے؟ ملہ النجات, من ملہ النجات, حضرت صالح علیہ السلام کو جو ایمان لے آئے تھے اس کے ساتھ. من آمنو کے نیچے سبب زہری لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب کوئی بتا سکتے ہو؟ ایمان کیا مطلب؟ عذاب سے بچنے کا زہری سبب ایمان. نمبر دو, بے رحمت منا, سبب حقیقی عذاب سے بچنے کا اصل سبب, نجات ہم نے ساتھ رحمت کی جو ہماری جانب سے تھی. وَمِنْ خِذْيِ يَوْمَئِذٍ, مَأْمِنْهُ النَّجَاتِ, کس سے نجات دی؟ اور اس روز کی رسوائی سے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزَ, شکیناً تیرا پروردگار وہی طاقت والا ہے, عذاب دینے والا ہے, دے سکتا ہے, العزیز زبردست بچا لینے والا ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ, ثَمَرَ عِنَاد, ثَمَرَ عِنَاد کا معنی صدق لیا, پکڑ لیا ظالموں کو. ان شرک لظلم عظیم, اسیہ چنگھاڑنے, نیچے سے زلزلہ, اوپر سے چنگھاڑ جبرائیل نے نعرہ مارا, چیخ ماری, کلیجے پھٹ گئے. فاسبہو فی دیارہم جاسمین, ہو گئے اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل گرنے والے. کلم یغنو فی, اور ان کی حالت یہ ہو گئی گویا کہ نہیں تھے وہ اس میں رہتے ہی نہیں تھے, ایسے مٹ گئے. غرور تھا, نمود تھی, ہٹو بچو کی تھی صدا, اور آج تم سے کیا کہوں, لحد کا بھی پتا نہیں. الا ان سمودا کفروا ربهم, خبردار یقینا سمودیوں نے انکار کیا اپنے رب کا انکار کیا. توحید کا انکار کرنا, نیچے لکھ تو لو مولانا, یعنی توحید کا. الا بود لسمود, الا بود, خبردار یقیناً سمودی, خبردار یقیناً, خبردار دوری ہے. الا بودن, خبردار دوری ہے, دارین میں دوری ہے, دارین میں نتیجہ کفر دوری ہے. کس سے دوری ہے؟ رحمت سے. کس سے دوری؟ از رحمت. سمودیوں کے لیے اس کا ایک حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوگا, اونٹنی والا حاشیہ. حوصلے سے مولانا, اتنا شور نہ کرو, حوصلے سے دیکھو جی. ہاں سارے پڑھو جنہوں نے لکھا ہے. ایک قول کیا ہے کہ قوم کی فرمائش پر پہاڑ سے انہیں نکل آئی, لیکن اس بارے میں جو روایات ہیں وہ خبر واحد ہیں, بعض ان میں سے صحیح ہیں اور بعض ضعیف. علامہ ابن کثیر نے ان روایات کو ایک تاریخی واقعہ کے طور پر بیان کیا ہے. قرآن میں پہاڑ سے اونٹنی نکلنے کا ذکر نہیں ہے, نیز کس وجہ سے اس کو نشانی قرار دیا گیا اس وجہ کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے. لہذا اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا وجود کیسے بنا. البتہ تین باتیں ہیں, اس کا آیت ہونا, پانی کی باری ہونا, بصورت نقصان قوم کی ہلاکت کا نشان ہونا, یہ قرآن میں ذکر ہے. آگے کیوں نشانی قرار دیا گیا یہ بات قرآن میں نہیں ہے. آگے جی, دوسرا قول, صالح علیہ السلام نے ایک اونی اللہ کے نام پر چھوڑ دی جو شاعر اللہ میں داخل تھی, اور اسے بصورت توہین قوم کی ہلاکت کا نشان قرار دیا گیا. اب ذرا سورت مائدہ میں نا, لا تحلوا شاعر اللہ, اللہ کی یادگاروں کی توہین نہ کرو. کھولو ذرا, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شاعر اللہ, اے ایمان والو اللہ کی یادگاروں کی توہین نہ کرو. اب دیکھو قرآن اللہ کی یادگار ہے, مسجد اللہ کی یادگار ہے, کعبہ اللہ کی یادگار ہے, صفا مروہ اللہ کی یادگار ہے, ان کی توہین نہیں کرنی. ایک سچا عالم دین اللہ کی یادگار ہے. یہ ساری چیزیں پہاڑ میں سے نکلی ہیں, تو شاعر اللہ ہونے کے لیے پہاڑ کی چٹان میں سے نکلنا ضروری نہیں. سارے ساتھی مجھ پر مہربانی کرو, میری طرف دیکھو. اونٹنی اللہ کی یادگار تھی, نشانی تھی ایک, نمبر دو اس کی پینے کی باری مقرر تھی دو, اور نمبر تین اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. تین, یہ تین باتیں قرآن میں ہیں. اونٹنی کے پہاڑ سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا وجود کیسے بنا. جن روایات میں تذکر آیا ہے وہ خبر احاد ہیں, اخبار احاد ہیں, ان پر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. یہ ذرا بات میری ذہن نشین کرنا, ان پر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. ہیں بعض ان میں ضعیف بھی ہیں, کمزور بھی ہیں. مشہور یہی ہے کہ وہ چٹان سے نکلی تھی, لیکن ان پر عقیدے کی بنیاد اس لیے نہیں رکھی جا سکتی کہ جتنی بھی ہیں خبر واحد ہیں، اور خبر واحد عقیدہ ثابت کرنے میں کام نہیں دیا کرتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا وجود کیسے بنا۔ اگر پہاڑ میں سے نکلی ہو ہمارا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن قرآن میں کم از کم پہاڑ سے نکلنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن میں باتیں تین ہیں، یہ اللہ کی یادگار ہے، نمبر دو پانی پینے کی باری مقرر ہے، نمبر تین نقصان پہنچائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ایک دوسرا قول یہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ ایک اونٹنی کو پکڑ کر حضرت صالح علیہ السلام نے معین کر دیا، مقرر کر دیا، یہ اللہ کی یادگار ہے، یہ نشانی ہے، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ بس اب آپ یہ بتائیے انصاف کے ساتھ، میں اونٹنی کا وجود مانتا ہوں کہ نہیں مانتا؟ لوگ کہتے ہیں یہ اونٹنی کا منکر ہے، اب کیا کریں؟ ورنہ بات احتیاط سے سنو، مہربانی کرو۔ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تفردات اپنے بیان کرتا ہے، یہ عجیب و غریب چیزیں بیان کرتا ہے جی، اب کیا کریں؟ اور دور تفسیر کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے معلومات اس حوالے سے سامنے آ جائیں، اور آپ کو یہ پتا ہو آپ نے یہ بات عوام کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ مہربانی کرنا، میں آپ کی منت کر رہا ہوں۔ جیسے کل ہم نے رات بحث کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کون تھا، منافق تھا یا مشرک تھا، اللہ علیہ السلام کافر، یہ عوامی باتیں نہیں ہیں۔ اب یہ اونٹنی والی بات آپ اپنے نمبر بنائیں جی، او جی یہ ہے وہ ہے فلاں، یہ باتیں نہیں کرنی، یہ دورہ تفسیر کی باتیں ہیں، یہ تو آپ کے ذہن کو وسعت دینے کے لیے چیزیں میں عرض کیا کرتا ہوں۔ کچھ بات آپ نے سمجھی ہے کہ نہیں؟ مہربانی کرنا، عوام کو جا کر نہ سنانا، وہ سمجھے گی کہ تم سارے کے سارے اونٹنی کے منکر ہو، میرے ساتھ تم بھی پکڑے جاؤ گے، مہربانی کرنا۔ آ جاؤ جی، وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، چوتھا قصہ آ گیا دوسرے دعوے سے متعلق۔ سورت کا دوسرا دعویٰ تھا الغیب للہ وحدہ، عالم الغیب صرف اللہ ہے، اس کے بغیر غیب کسی کے پاس نہیں ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں، پتہ نہ چلا کہ مہمان فرشتے ہیں، ورنہ بچڑا نہ پھونکتے۔ وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، البتہ تھا آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بشکل بشر، بشر کی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد خوشخبری لے کر، فرزند اسحاق کی، قالوا سلاما، آنے کے وقت انہوں نے کہا سلاما، سلمنا سلاما، خیال کرنا مانا مانے پر، سلمنا سلاما جملہ فعلیہ ہے جس میں دوام اور استمرار نہیں ہوتا۔ کیا مانا؟ تجھ پر ایک دفعہ سلام ہو، تھوڑے دے ایک دفعہ سلام ہوئے، سلام ہم نے، قال سلامن، سلامن یہ جملہ اسمیہ ہے، حضرت نے فرمایا تم پر ہمیشہ ہمیشہ سلام ہو، اس کا عنوان اخلاق ابراہیمی، اس کا عنوان، پڑھتے نہیں ہوں مولانا، اخلاق ابراہیمی، آنے کے وقت انہوں نے کہا سلام، سلمنا سلام علیک، آپ پر ایک مرتبہ سلام ہو، قال حضرت نے فرمایا سلام، سلام علیکم، تم پر ہمیشہ ہمیشہ سلام ہو۔ بلے کلا یار ساری بولی کیرا مان ہے؟ سلام شالا وس دے رہو، ساری بولی کے مانا ہو گئے، وس دے رہو، وس دے رہو، ہمیشہ ہمیشہ جتھا پیر ہونے اتھا ہی خیر ہونے، اخلاق ابراہیمی اس کا عنوان ہے۔ آ جاؤ مولانا، فما اللہ بیسا، اور پہچانا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، فما اللہ بیسا، حضرت نے دیر ہی نہیں کی، نہیں ٹھہرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ کیلے آئے بے اجلن حنیز، ایک بچڑا بھونا ہوا۔ سورت آپ نے 26ویں پارے میں پڑھا تھا زاریات میں کہ بچڑا بھی سمین موٹا تھا، بچڑا بھی، کھولو تو، کھولو تو صحیح جگہ، تو بھان تو بھان تو بھان، سورت زاریات 26ویں پارہ آخری صفحہ، فراغ الہ علی فجا بعجل سمین، بچڑا، آج عمیر کے پاس ہماری افطاری ہے پتہ چلتا ہے، فجا بعجل سمین، خوش تھی وج مولی زین ہے، آج قرآن تو نے ختم دیا ہے، میری افطاری بھی ادھر ہے، قرآن تم پڑھو افطاری میں کروں، تم جلتے ہو سبحان اللہ نہیں کہتے، فجا بعجل سمین، موٹا تازہ بچڑا۔ اچھا جی، سبحان اللہ، موٹا تازہ بچڑا، ٹھیک. اور پاکستان والوں کا رواج کیا ہے، جو مرغی بیمار ہے، جو بکرا بیمار ہے، اسے بکر کے طالب علم کو دے دو. واہ بھائی واہ، یہ واہ رواج ہے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اچھا مہمانوں سے پوچھا بھی نہیں ہے. پاکستان والے تو پوچھتے ہیں جی چاہ پینی جی، کوچنا والا کیسے پوچھے چاہ پینی جی، اچھا وہ اردو والے چائے پینی ہے، چائے پینی ہے. اچھا تین قسم کے بندے ہوتے ہیں، تین قسم کے. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی چائے پیو گے، حاج صاحب چائے پیو گے، تو دوسرے کو شرم آ جاتی ہے بھائی نہیں جی مہربانی. دوسرا کہے چائے پیو گے، کیا لفظ وہی ہے لیکن میں فرق ہے، چائے چائے پیو گے، تو یہ تو مطلب ہے بھائی اگلا شرم کرتا ہے نہیں، تو کہے چائے پیو گے، کیا مطلب میں پلا کر چھوڑوں گا. تیسرا پہلے سے کہہ دے جی چائے تو نہیں پیو گے، پہلے سے کہہ دے نہیں جان چاہیے، اب کون کہے کہ ہاں میں پیوں گا. واہ بھائی واہ. اور بچڑا بھی موٹا تازہ. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے امثال عبرت، وہ لے لو، اس میں بڑے دلچسپ واقعات ہیں، بڑا مزہ آتا ہے تقریروں میں سنایا کرو. فرماتے ہیں کہ ایک بچہ تھا محلے کا چھوٹا سا، تو وہ مولوی صاحب کے پاس آ گیا، میاں جی استاد جی مولوی جی جی یہ دانتیاں میں نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے. اچھا وہ حضرت فرماتے ہیں کہ بڑا سارا لوٹا تھا مٹی کا، تو 8-10 کلو اس میں دودھ تھا. تو انہوں نے کہا جی کمال ہے. اس نے کہا بچے بیٹے پہلے تو تیری دادی اماں کو کبھی خیال نہیں آیا، کتنے سال محلے میں مجھے ہو گئے ہیں تو آج کیسے خیال آ گیا. بچے جھوٹ نہیں بولتے، بچے سچ کہتے ہیں، پر اس بات کو روکو. ہمارے ایک مقتدی اب تو فوت ہو گیا، تو وہ سکول سے آیا، گرمی کا موسم تھا، بڑا تھکا ہوا اور بوڑھا آدمی تھا. تو جب اندر داخل ہوا تو دروازہ کھڑ گیا، اس نے کہا اپنے پوتے کو جا کر کہہ دو دادا نہیں ہے. بھائی ایک بجے کا وقت ہے، 1:30 بجے کا، میں سکول پڑھا کر رہا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، 2-3 میل سفر کیا ہے. تو پوتے نے جا کر دروازے پر کہا دادا کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں. وہ آنے والا بندہ اتنا ناراض ہوا. خیر تو وہ مجھے خود سناتے ماسٹر صاحب، انہیں کہا بھائی مجھے بڑا پیسے بھی بعد میں وہ بندہ ملا، اس نے کہا کمال کرتے ہیں آپ گھر میں تھے، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. خیر تو مولوی صاحب نے کہا بھائی ابھی تک اتنے سال ہو گئے کبھی خیال نہیں آیا تھا دادی اماں کو، آج کیسے خیال آ گیا اتنا دودھ بھیج دیا. وہ بچے جھوٹ تو بولتے نہیں جی، وہ بلی جھوٹا کر گئی تھی، دادی نے کہا مولوی صاحب کو دیا. یہ حال ہے، کیا پوچھتے ہو جی. اور حضرت کا اخلاق دیکھو، پوچھا بھی نہیں، بچڑا بھون کر رکھا، اور بچڑا پتلا کمزور، سمین موٹا. آ جاؤ جی. فلما رأيتهم لا تصل إليه، جبکہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو، لا تصل إليه نہیں بڑھتے اس کی طرف، ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہیں، ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے اس کی طرف. نہ کہ رہوں ان کو دشمن سمجھا، اوپرا سمجھا ان کو، واہ جسم انہوں خیفا اور دل میں چھپایا ان سے ڈر، دل میں ان سے ڈر کو چھپایا، ازمر فی نفس ہی دل میں چھپایا ڈر. سبحان اللہ. اوپر جملہ لکھے کانو اذا راو زیف، وہ جس وقت مہمان کو دیکھتے تھے کہ لا یاکل کھاتا نہیں ہے، مولانا جملہ تو دیکھو اوپر، ظنوا به شرا، تو خیال کرتے تھے اس کے ساتھ کسی برائی کا. جو مہمان کھانا نہ کھاتا سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دشمن ہے ہمارا، کھانا کیوں نہیں کھاتا. پاکستان کا ماحول تو نہیں تھا، جس کے گھر کھایا اسی سے خرداری کی، جس پلیٹ میں کھایا اسی میں سوراخ کیا اور نمک حرامی کی. اللہ آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ان سے ڈر چھپایا، قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے ڈر نہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دل کا حال معلوم کر لیا. پہلے بھی میں نے آیت سمجھائی تھی، فرشتے دل کا حال جانتے تھے، حضرت ابراہیم دل میں ڈرے، وہ کہنے لگے آپ ڈر نہیں، ڈرو نہیں، اس کا مطلب ہے دل کا حال جانتے تھے. تو لوگوں نے کہا فرشتے دل کا حال جانتے ہیں، پیر فقیر کیوں نہیں جانتے. سورۃ الحجر 14 پارہ. ونبے ہو منزف ابراہیم، 394. ونبے ہو منزف ابراہیم، آیت نمبر 51-52. خبر دو میرے محبوب ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق، عزت خلو علیہ فقالو سلام، جب داخل حضرت ابراہیم کے اوپر یعنی سامنے آئے تو کہنے لگے سلام، سلام آپ پر. اچھا اب سامنے بچڑا رکھا 398 سامنے کھانا رکھا بچڑا بھون کر رکھا انہوں نے نہیں کھایا. حضرت ابراہیم دل میں ڈر گئے قال انا منکم وجلون. حضرت ابراہیم زبان سے بول اٹھے یقیناً ہم تم سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں. دل میں ڈرے اور زبان سے بولے, سمجھو تو صحیح مولانا, دل میں ڈرے اور زبان سے بولے کہ ہم تم سے خطرہ محسوس کریں. قالوا لا توجل, انہوں نے کہا ڈر نہیں, انا نبشر. بات سمجھ آ گئی؟ دل میں ڈرے اور زبان سے بول پڑے, بھئی تم کھانا نہیں کھاتے ہو, ہمیں خطرہ ہے, تم تو دشمن ہو, وہ بول پڑے. قالوا لا تخافا, حضرت ڈرو نہیں, نا ارسلنا الى قوم لوط, ہم انسان ہی نہیں ہیں, ہم تو بندے ہی نہیں ہیں, یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف, ہم تو قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جاتے جاتے میرے خلیل کو بیٹے کی خوشخبری بھی ساتھ دیتے جانا. وامرأته قائما, اور بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی تھی. فضحکت, نیچے کیا لکھا ہے, بیوی سارا پہلے پردے میں تھی, جب معلوم ہوا کہ فرشتے ہیں چلی آئیں. فاقبلت امرأته, 26 پارے میں ہم نے پڑھا تھا, سامنے آئی حضرت ابراہیم کی گھر والی بیوی سارا. سکت وجہ اگر یاد ہو تو, اور اشارہ پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہے, ماتھے پر ہاتھ مارا جس طرح رواج ہے. فضائے قد, پس ہنس پڑی, پس ہنس پڑی, اس کو سمجھنا ہے. اللہ, جملہ لکھا ہوا ہے فضائے قد, اے بے سبب زوال الخوف عن ابراہیم من السرور, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف چلے جانے کی وجہ سے, خوشی کی وجہ سے ہنس پڑی کہ یہ دشمن نہیں ہیں, یہ تو فرشتے ہیں اللہ کریم کے. حضرت ابراہیم کا خطرہ دور ہوتے دیکھ کر وہ ہنس پڑی. دوسرا قول اللہ, دوسرا قول یہ ہے ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا خوف خطرہ دور ہو گیا, خوشی محسوس ہو گئی کہ یہ دشمن نہیں ہے. دوسرا قول ذرا غور کرنا, یہ جو ہے فضحکت اور فبشرناہا, فضحکت فبشر, اس میں تقدیم اور تاخیر ہے. کیا مطلب؟ خوشخبری انہوں نے پہلے دی, خوشخبری انہوں نے پہلے دی, اور ہنسی بعد میں, ہنسی بعد میں. اب ذرا خیال, فبشرناہا میں اسحاق, کیوں ہنسی ایک وجہ کے خوف چلا گیا بھئی یہ دشمن نہیں ہے, اور کیوں ہنسی, خوشخبری جب ہم نے اسحاق کی دی اور یعقوب علیہ السلام کی دی تو ہنس پڑی تعجب کی وجہ سے, ہنس پڑی. ٹھیک, میرا ایک حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوگا, فضائے گنج نمبر 1, ترتیب کے ساتھ پڑھو تو میری تسلی ہو, بات کو سمیٹوں, جلدی کرو. صبر جی, اشارہ ہے کہ آنے میں ترتیب ہے جی, یہ تو نہیں, یہ بعد میں پڑھیں گے. سارے قد کا حاشیہ ڈھونڈو مولانا. ایک دو قول تو آپ کے پاس حاشیہ پر لکھے ہوئے ہیں, ایک قول یہ لکھا ہوا ہے کہ خوف چلا گیا تو اس وجہ سے ہنس پڑی, اور دوسرا قول یہ لکھا ہوا ہے کہ تقدیم اور تاخیر ہے, بشارت پہلے دی اور ہنسی وہ بعد میں تعجب کی وجہ سے. ایک اور قول لکھا ہوگا, سارے نہ پڑھو, بوجہ تعجب کے ہم کھانا پیش کرتے ہیں اور یہ کھاتے نہیں ہیں. ایک قول یہ بھی ہے, ہم کھانا پیش کرتے ہیں اور یہ کھاتے نہیں ہیں, وہ ہنس پڑی. کمال ہے بھائی, واہ بھائی واہ, ہم کھانا پیش کرتے ہیں تم کھاتے نہیں ہو. یہ اور قوم لوط کی ہلاکت کا سن کر ہنس پڑی, جان چھوٹے ان سے ایسے بد کردار, ان کا تو مر جانا ہی اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا, آگے, قوم لوط پر عذاب قریب ہے اور وہ غفلت میں اس وجہ سے ہنس پڑی. تو کتنے قول ہو گئے؟ 5 قول ہو گئے. آگے چلو, فبشرناہا میں اسحاق, پس خوشخبری دی ہم نے اس بی بی کو, اس بی بی کو بے اسحاق بدریہ ملکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی و ممبر اسحاق یعقوب اور حضرت اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی. نیچے لکھے یعنی اتنے دن اتنے تک زندہ رہے گا کہ ان سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے. ایک اور جملہ ممبر اسحاق کا یعقوب ممبرائے کا ایک جملہ ہے آنے میں ترتیب ہے دنیا کے اندر آنے میں پہلے اسحاق آئے گا اس کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے گا. مولانا میں تقریروں میں سنایا کرتا ہوں احباب کو اللہ نے دنیا میں آنے کی ترتیب رکھی ہے دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں رکھی. بیٹا نہیں کہہ سکتا والد پہلے جائے گا پوتا نہیں کہہ سکتا دادا پہلے جائے گا. آنے میں حاجی صاحب ترتیب ممبرائے اسحاق یعقوب باپ پہلے بیٹا بعد میں لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے. فبشرناها عورت کو خوشخبری دی اس کا ایک حاشیہ لکھا ہوگا میرا آپ کے پاس اشارہ ہے بس سارے نہ پڑھو مانا سارے دیکھو مانا سبھی پڑھتے ہیں میں ساتھ ساتھ دہراتا ہوں اشارہ ہے فبشرناها بی بی سارا کو ہم نے خوشخبری دی اس میں اشارہ ہے کہ حضرت اسحاق اور یعقوب تیری نسل سے ہوں گے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دوسری بیوی جو تھی بی بی ہاجرہ اس سے نانا تیری نسل سے ہوں گے. آگے نمبر دو اولاد کی خوشی مرد کی نسبت عورت کو زیادہ دوسرا جملہ اولاد کی خوشی مرد کی نسبت عورت کو زیادہ ہوتی ہے ٹھیک. نمبر تین اولاد سے نا امید بی بی چونکہ اولاد سے نا امید تھی اس نے اس کو بشارت دی کہ بیٹا ہوگا اور پوتا بھی تیرے سامنے ہوگا. آگے چلو سبحان اللہ قال ادیا ویلتا آل دوانا جوز وحاذا بالی شیخا حیران ہو کر کہنے لگی استعجاب حیران ہونا یا ویلتا ہائے یہ کیا کہہ رہے ہو ہائے میری بدقسمتی میں آل دو میں بیٹا جنوں گی ہے وانا جود حالانکہ میں بوڑھی ہوں اس وقت 90 سال عمر وحاذا بالی شیخا میرے میاں بیٹھے ہیں یہ میاں صاحب اور شیخ احمد میرا بالکل بوڑھا ہے 120 سال عمر ان ھذا لشیءٌ عجیب یقیناً یہ البتہ چیز ہے بڑی عجیب واقعی عجیب بات ہے. کالوں فرشتے کہنے لگے ہے اتعجبین من امر اللہ جواب استعجاب حیرانگی کا جواب کیا حیران ہو رہی ہے تو اللہ کریم کے حکم سے اللہ کا حکم سن کر حیران ہو رہی ہے خاندان نبوت میں رہ کر اور خوارق دیکھ کر خلاف عادت چیزیں دیکھ کر پھر بھی کبھی تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن رہی ہے ان باتوں کا تجھے پتہ ہے اور پھر بھی حیران ہو رہی ہے. رحمت اللہ و برکاتہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں علیکم تمہارے اوپر اہل البیت اے اہل بیت. میں نے جب اہل بیت کی گفتگو کی تھی میں نے آپ احباب کو یہ حوالہ دکھایا تھا کہ اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے بولا گیا ہے انہ حمید مجید یقیناً اللہ تعریفیں کیا ہوا ہے بڑی شان والا ہے. فلما صحابہ ایک جملہ بولنا میرا بھی لکھو رحمت اللہ و برکاتہ اس لیے بجائے تعجب کے شکر کر اس لیے بجائے تعجب کے شکر کر. فلما صحاب ابراہیم الروح ایک اور حاشیہ آپ کے پاس ہوگا جس گھر میں تین چیزیں ہوں وہ خوشحال ہوتا ہے جس گھر میں لکھو جلدی کرو مانا قلم چلاؤ جس گھر میں تین چیزیں ہوں وہ خوشحال ہوتا ہے. نمبر ایک گھر مصائب سے بچا ہوا ہو. نمبر دو رحمت الہی شامل حال ہو. نمبر تین خوراک میں برکت ہو. یہ بس یہ تینوں باتیں حضرت ابراہیم کے گھر میں پائی جاتی تھیں. فلما ذهب ابراهيم الروح نفی شفاعت قہری جب کہ چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈر نفی شفاعت قہری کون لکھے گا. وجاءت البشرى آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری یجادلنا فی قوم لوط، یہ معنی نہیں کرنا کہ جھگڑا کرنے لگ گیا ہم سے. آپ کو پتہ نہیں بات یاد بھی ہے کہ نہیں ہے، قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا، کھولو مرن، ہم نے وہاں کیا معنی کیا تھا؟ بار بار گزارش کرتی تھی، بار بار منت کرتی تھی، بار بار درخواست پیش کرتی تھی. تو میں نے وہاں پر بھی عرض کیا تھا کہ ایک بات بار بار کی جائے تو عرب والے اسے جدال سے تعبیر کرتے ہیں. مولانا جملہ عرض کیا تھا وہاں پر، بار بار بات کی جائے عرب والے اسے جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں. میں نے وہاں پر آپ کو مثال بھی عرض کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی کو آپ نے نہیں دیا، وہ منافق تھا. حضرت سعد بولے، حضرت آپ اس کو بھی تو حصہ دیں، آپ نے نہیں دیا. پھر آپ دوسروں کو دیتے رہے، پھر حضرت سعد بولے، حضرت آپ اس کو تو حصہ دیں، آپ نے نہیں دیا. پھر دوسروں کو دیتے رہے، پھر حضرت سعد بولے، حضرت آپ اس کو تو حصہ دیں. آپ نے فرمایا، قتالاً یا سعد، تو میرے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے؟ اب آپ بتائیں، حضرت سعد کوئی نبی پاک سے لڑائی کر رہے تھے نا؟ بار بار بات کی جائے عرب والے اسے جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں. اب کیا مانا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ شبری آ گئی، یجادلنا، بار بار درخواست پیش کرنے لگ گیا، بار بار درخواست پیش کرتا تھا، بار بار گزارش کرتا تھا، ہمارے سامنے سفارش کرتا تھا بار بار، فی قوم لوط، قوم لوط کے متعلق. نیچے لکھا ہے سفارش جو باعتبار مبالغہ و اصرار کے صورتاً جدال تھا. اتنا اصرار کیا سہری طور پر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جھگڑے پر تلے ہوئے ہوں. فرمایا، ان ابراہیم الحلیم، ان ابراہیم کا شاہ صاحب جملہ، اللہ تے جدال، کیا عنوان ہے؟ کیوں بار بار درخواست کرتے تھے؟ یقیناً ابراہیم علیہ السلام الحلیم، البتہ حلیم تھے. مولانا شاہ صاحب نیچے لکھا ہوا ہے تحمل والا، لیکن اس معنی کے مطابق ہے نا، بات فٹ نہیں ہو رہی. میں معنی کرتا ہوں، انشاءاللہ مزہ ہی آ جائے. ان ابراہیم الحلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام جلدی انتقام لینے والا نہیں تھا. حلیم کا معنی جلدی انتقام نہ لینے والا، بار بار کہتا تھا اللہ ان کو بھی مہلت دے دے، کیونکہ جلدی انتقام لینے والا حضرت ابراہیم نہیں تھا. اواہم نرم دل، اواہن، مولانا دوسرا معنی سنو، اواہن، سبحان اللہ، اواہن کا دوسرا معنی سنو، لوگوں کی حالت پر بہت افسوس کرنے والا. اواہن لوگوں کی حالت پر بہت افسوس کرنے والا. تیسرا معنی سنو اواہن کا، اواہن کا معنی بہت دعائیں کرنے والا، بہت دعائیں کرنے والا. منیب، معنی انہوں نے لکھا ہے رجوع کرنے والا، میں معنی کر رہا ہوں منیب، نرم دل، رقیق القلب. منیب رقیق القلب، یا ابراہیم آدی زنہادا، اللہ کریم کی طرف سے اعلان ہوا، اے ابراہیم علیہ السلام آدی زنہادا، منہ موڑ لے تو اس سے، یعنی یہ دعا چھوڑ دے، چھوڑ یہ خیال، وہ ایمان نہ لائیں گے. اسی وجہ سے انہو قد جا امر رب کا، تاکہ آ چکا ہے حکم تیرے پروردگار کا، اور اسی وجہ سے انہم، یقیناً وہ آئے گا، آنے والا ہے ان کے پاس عذاب غیر مردود، آئے گا ان کے پاس عذاب جو واپس کیا ہوا نہیں ہوگا. ولما جات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ پہچانا کہ یہ میرے سامنے فرشتے آئے ہوئے ہیں، ورنہ بچڑا بھون کر نہ لاتے. معلوم ہوا حضرت ابراہیم عالم الغیب نہیں، حضرت ابراہیم عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے. اور قصہ ہو گیا جی، ولما جات رسلنا لوطن سیا بہم، آپ کے پاس ایک بڑا قیمتی حاشیہ میرا ہوگا، ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا قصہ ساتھ ساتھ ہے، یہ کیوں ہے؟ حاشیہ ہوگا مولانا سمیع، لکیر نہیں لگاتے ہو نا، اس لیے حاشیہ نہیں ملتا. نمبر ایک، دونوں میں مولانا پڑھتے ہی نہیں ہو، دونوں کا زمانہ ایک. نمبر دو جی، قصہ ساتھ ساتھ. نمبر دو، دونوں میں ملائکہ کی جماعت. نمبر دو، عنوان یہ آپ نے نہیں صحیح لکھا. مولانا میری طرف دیکھو، عنوان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا قصہ اکٹھا کیوں ہے؟ عنوان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا قصہ ساتھ ساتھ کیوں ہے، اکٹھا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات، ایک وجہ یہ ہے کہ دونوں میں ملائکہ کی جماعت ایک ہے، دونوں میں ملائکہ کی، نمبر دو دونوں پیغمبر رشتہ دار تھے، دونوں کا مسکن قریب تھا، قہر اور رحمت کا دار و مدار اطاعت اور معصیت پر ہے، وہی فرشتے مبشر خوشخبری دینے والے اور وہی عذاب لانے والے، نمبر دو. دوسرا قصہ پہلے کا تتمہ ہے، یہ حاشیہ ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ، پانچواں قصہ متعلق بدعوی ثانی، عالم الغیب لوط علیہ السلام نہیں اللہ ہے، جبکہ آگے ہمارے بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے ماں سیہ بہم، یہ لفظ تو مجہول ہے لیکن معنی معلوم والا کرنا ہے. سیہ بہم غمگین ہوئے ان کی وجہ سے، غمگین ہوئے ان کی وجہ سے، وَزَاقَ بِهِمْ ذَرَعَ، اور تنگی محسوس کی ان کی وجہ سے دل میں، وَقَال، غایت تنگ دلی سے بولے، بڑے تنگ دل ہو کر بولے، ہذا یوم عصیب، یہ دن ہے بڑا مشکل، بڑا مشکل دن ہے، میں تنہا ہوں، لڑکے حسین ہیں مہمان اور قوم بدکار ہے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، آ گئی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بھگائے ہوئے تھے حضرت کی طرف، بھگائے ہوئے مجہول کا صیغہ ہے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی ان کو بھگا کر لایا ہے، بھگائے ہوئے. اللہ اللہ، مانا یہ کنایہ ہے جلدی آنے سے، جلدی دوڑنے سے، شیطان ان کو بھگا کر لایا ایک معنی، دوسرا معنی شہوت ان کو بھگا کر لے آئی. وَمِن قَبْلُ إِلَّا، کیوں؟ اس سے پہلے کانوا یعملون السیئات، عمل کیا کرتے تھے گندے. حضرت نے فرمایا، یا کہوں میں میری قوم، ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے گھروں میں ہیں، نساء قومی، جو میری قوم کی عورتیں ہیں نا وہ میری بیٹیاں ہیں، کیونکہ جو پیغمبر ہوتا ہے یہ قوم کا روحانی والد ہوتا ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں. کون سی؟ جو تمہارے، تمہاری بیویاں میری روحانی بیٹیاں ہیں. ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے. سبحان اللہ، فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، بس اللہ کریم سے ڈرو. ذرا اور معنی کہتا ہوں، شاہ صاحب ایک معنی عرض کیا، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے گھروں میں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ پاکیزگی کا ذریعہ ہیں تمہارے لیے، ان سے نکاح کر لو، ان سے. اب دو مطلب ہو گئے، جو حقیقتاً تمہاری بیویاں ہیں وہ بھی میری بیٹیاں ہیں، اور جو تمہارے گھروں کے اندر کنواری لڑکیاں بیٹھی ہیں وہ بھی میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو. ورنہ کچھ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ جو تمہارے نکاح میں ہیں وہ بھی بیٹیاں، اور جو تمہارے نکاح میں نہیں ہیں وہ بھی میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو. ٹھیک. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، پس ڈرو اللہ کریم سے، اللہ کریم سے ڈرو، امرت پرستی کے باب میں، امرت پرستی مرد مرد کے ساتھ بے حیائی کرے. فلا تخزون فی ضیفی، نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں. یہ کیا کہیں گے؟ الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی مرد بھلے مانس؟ مولانا تھانوی نے مانا کیا بھلے مانس، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب نے مانا کیا الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں تمہارے جو کوئی بندے دا پتر، کوئی بندے دا پتر ہی نہیں تمہارے جو. ٹھیک. اللہ اللہ. دوسرا معنی کرتا ہوں، رشید کا معنی ایک تو بھلے معنی سے لکھا ہوا ہے، اور حضرت صاحب کا معنی سنا دیا، تیسرا معنی سنو. الیس منکم رجل رشید، یا نہیں تم میں سے کوئی مرد بھلائی کا حکم دینے والا، اور معنی رجل رشید، گناہوں سے روکنے والا. کالو ہاؤلائے بناتی کا حاشیہ پڑھو. ہاؤلائے بناتی، یا قوم ہاؤلائے، اے میری قوم، اے میری اس کا حاشیہ پڑھو. عرفی قوم مراد ہے, عرفی نہ نہ نسبی, کیونکہ نسب کے لحاظ سے تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور یہ بابل سے آئے تھے, البتہ آپ نے اس قوم سے شادی کی تھی. اچھا اب آؤلا بناتی کا حاشیہ پڑھو, بیٹیاں کھولے والا, آپ کی نسبی بیٹیاں مراد ہیں. قول ثانی صحیح, صحیح قول اب آیا یہ کہ اس سے ان لوگوں کی اپنی بیویاں مراد ہیں, چونکہ امت کی عورتیں نبی کے لیے بمنزلہ بیٹیوں کی ہوتی ہیں, اس لیے آپ نے بھی بیٹیاں فرمایا. جس طرح قوم کا سردار قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ دیتا ہے, آگے حوالہ بھی لکھا ہوا ہے, اس نبی القوم ابو لہم, جو قوم کا نبی ہوتا ہے یہ قوم کا باپ ہوتا ہے روحانی طور پر. ایک اور معنی کرتا ہوں, ہاؤلائے بناتی, ایک اور معنی مفسرین نے کیا, یہ میرے محلے کی لڑکیاں ہیں, یہ میرے, یہ بھی ہے. آگے چلو, قالوا لقد, مولانا یوں نہیں ہے کہ حضرت نے اپنی بیٹیاں پیش کی, اب وہ سارے قوم والے پتہ نہیں سینکڑوں تھے, شاہ صاحب ہزاروں تھے, اور حضرت کی تو دو بیٹیاں تھیں, اب دو بیٹیاں کیسے پیش کرنا, کون سی بیٹیاں مراد ہیں, جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے گھروں میں وہ میری بیٹیاں ہیں, روحانی بیٹیاں. کالو کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, کہنے لگے جواب قوم, البتہ تحقیق آپ جانتے ہیں نہیں, ہمارے لیے آپ کی بیٹیوں میں کوئی ضرورت, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تیری بیٹیوں کی, جو روحانی بیٹیاں ہیں تیری ہے, اور یقین اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں مانوری جو ہم چاہتے ہیں. قال حضرت نے فرمایا تنگ ہو کر, لون علی بیگم کنواں, کاش یقیناً میرے لیے ہوتی تمہارے مقابلے میں طاقت, میری کوئی طاقت ہوتی تمہارا میں مقابلہ کر سکتا, او آویلا رکن شدید, یا میں ٹھکانہ پکڑتا طرف پناہ مضبوط کے. یہ رکن کا معنی پناہ, پناہ گاہ, شدید کا معنی مضبوط. اس کا ایک جملہ آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوگا, رکن سے کیا مراد ہے, جی سارے نہ پڑھو نا مولانا, سارے نہ پڑھو, پڑھا جی. رکن سے مراد اللہ کی نصرت ہے, یعنی بغیر نصرت الہی کے میں تمہارا مقابلہ نہیں کر, کاش ابھی ابھی اللہ کی مدد آ جاتی نا, شاہ سے منع کر رہا ہوں, ابھی ابھی اللہ کی مدد آ جاتی پھر میں دیکھتا کہ کیسے تم میرے دروازے پر آتے ہو, اللہ کی مدد آ جاتی نا. نمبر دو, یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. نمبر دو, میری برادری یہاں ہوتی. نمبر تین, کوئی مضبوط کلہ ہوتا, لفظ تو کلہ ہے, قلعہ مشہور ہے. پنڈ سلطانی والے بڑے استاد فرماتے تھے مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ جو غلط مشہور ہو نا, غلط مشہور ہو وہ بہتر ہوتا ہے صحیح غیر مشہور سے. قلعہ آگے قوتن کا ایک جملہ لکھا ہوگا, اور بھی مہمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو بھی طاقت بن جاتی. کالوں, کہنے لگے جب انہوں نے لوط علیہ السلام کو مسترب دیکھا, حضرت بے چین ہو گئے ہیں, انا رسول ربک, حضرت یقیناً ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے پروردگار کے بشر نہیں ہیں, لن یصلوا الیک, ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے آپ کی طرف, فاسر بہلے کبھی کتنے من اللیل, بس لے چل تو اپنے متعلقین کو, بے اہلک, اپنے متعلقین کو کسی حصہ میں, من اللیل رات میں سے, ولا یلتفت منکم مہادون, اور نہ متوجہ ہو تم میں سے کوئی ایک, نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک, کنایا ہے جلدی چلے جانے سے, کنایا ہے جلدی چلے جانے سے, اللہ راتاں کا, یہ فاسر بحالے اس سے استثناء ہے, چلے جاؤ لے چل تو, لیکن سوائے اپنی بیوی کے قوم کو, بیوی کو لے کر نہیں چلنا. انہو مصیبہ ما اصابہم, یقینا پہنچنے والا ہے اس کو وہ عذاب جو پہنچے گا اس قوم والوں کو, ان موعدہم الصبح, یقینا وعدے کا وقت ان کا صبح ہے, وعدے کا وقت صبح ہے, صبح عذاب آئے گا, الیس صبح بے قریب, خیال کرنا من مانے پر. حضرت لوط کا سوال, حضرت عذاب ابھی کیوں نہیں آتا, جواب, الیسا صبح بے قریب, کیا صبح قریب نہیں ہے, صبح قریب ہے حضرت, تھوڑا حوصلہ آپ چلیں. فلما جا امرنا جلنا آلیہا سافلہا، جبکہ آیا ہمارا حکم عذاب والا، کر دی ہم نے اوپر والے حصے کو سافلہ، اس کا نچلا حصہ، نیچے کا تختہ اوپر والا تختہ، یعنی حصہ نیچے، نیچے والا اوپر، فامترنا علیہ حجارت من سجیل، اور یہاں پر بات ختم نہیں ہو گئی بلکہ بارش برسائی ہم نے اس کے اوپر پتھروں کی، من سجیل، آگ پر پکے ہوئے پتھر، سجیل کون سا پتھر، آگ پر پکا ہوا، مرنا کچا اگر ڈھیلا لگ جائے تو اس کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، منزود انتہبت ہے، پے در پے لگاتار برس رہے تھے، آگے فرمائے مسوامات نند رب، نشان لگائے ہوئے ہر ایک کے واسطے عالم غیب میں، اند رب تیرے رب کے نزدیک، ایک قول یہ ہے کہ بستی والوں کو الٹا کر دیا گیا اور جو بستی سے باہر تھے ان کے اوپر پتھر برسے، ایک قول یہ بھی عرض کر دیا، وما ہی من الظالمین ببعید، ایک اور قول بھی آپ کو بتاؤں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آتش فشاں پہاڑ پھٹا، آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور پتھر جو تھے انگارے بن کر ان کے اوپر برسے، نیچے والا حصہ اوپر، اوپر والا نیچے، جیسے زلزلہ آتا ہے، وما ہی من الظالمین ببعید، خیال کرنا منع مانے کر رہا ہوں، وما ہی من الظالمین ببعید، نہیں وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور، ان کون سے، ان مشرقین مکہ سے کچھ دور نہیں، دوسرا معنی سنو مولانا، وما ہی من الظالمین ببعید، نہیں وہ پتھر، ہے یا حجارہ پتھر، نہیں وہ پتھر ایسے ظالموں سے کچھ دور، کیا مطلب، یہ جو قوم لوط والے تھے ایسے ظالموں پر پتھر برسے یہ بات کچھ دور نہیں ہے، تیسرا معنی سنو، وما ہی من الظالمین ببعید، نہیں وہ پتھر ان ظالموں سے، یہ مشرکین مکہ سے کچھ دور، یہ جو مانگ رہے ہیں اللہم ان کا نہازہ ہو والحق من اندک، اللہ قرآن سچا ہے تو امطر لنا حجارت من السماء، ہمارے پر پتھروں کی بارش برسا، ان ظالموں سے بھی پتھر کچھ دور نہیں ہے، ان پر بھی برسا سکتا ہوں، تین معنی کر دیے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ چوتھا چھٹا قصہ آ گیا، چھٹا قصہ آ گیا شعیب علیہ السلام کا، اور اس کا تعلق ہے پہلے دعوے کے ساتھ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ، کھولو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ایک، ہود علیہ السلام کا قصہ دو، صالح علیہ السلام کا قصہ تین، یہ تین قصے بیان کر کے درمیان میں دو قصے حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، عالم الغیب صرف اللہ، شعیب علیہ السلام کا قصہ بعد میں لے آئے، حالانکہ شعیب علیہ السلام کا قصہ بھی ان تین کے ساتھ کٹھا کرنا چاہیے تھا، حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوگا، اس لیے شعیب علیہ السلام کا قصہ بعد میں لے آئے، ترتیب بحال رکھنے کے لیے، ان کا زمانہ بعد میں تھا، ان کا زمانہ بعد میں تھا، قال مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، قال حضرت نے فرمایا، وَإِلَى مَدْيَنَا إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَا، عبارت کیا تھی، اہلِ مدینہ، اور بھیجا ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر، قال حضرت نے فرمایا، میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی، وحدو انقلاب قلبی، علت وجہ نہیں تمہارے لیے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، نمبر دو انقلاب عملی، عمل میں بھی تبدیلی لاؤ، کیسے، اور نہ املا تنقص المکیال، نہ کم کرو تم ماپ، ماپ کم نہ کرو، والمیزان اور تول، انی اراکم بخیرین، یہ ترغیب یقین، میں دیکھتا ہوں تم کو آسودہ حال، بڑے تم خوشحال لوگ ہو، وانی اخاف علیکم، ترہیب ڈراوا، یقیناً میں خطرہ کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب، کون سا عذاب، محیط، محیط کس کی صفت ہے، عذاب کی، اور جر کیوں مل گئی ہے، جوار کی وجہ سے، پڑوس کی وجہ سے، ایسا عذاب جو گھیرا کرنے والا ہوگا، جو جامع ہوگا، ہر قسم کے مصائب کو، ہر قسم کے مصائب کو، قسم قسم کی مصیبتیں اس میں جمع ہوں گی، یومن ایک دن واقع ہوگا، وَيَا قَوْمِ انقلاب عملی، اے میری قوم پورا کرو تم ماپ اور تول، پھر کس انصاف کے ساتھ، والا تب فسنا سشیاہم، نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، انقلاب قلبی نہ پھیلو زمین میں مفسدین فسادی بن کر، بوجہ شرک، بقیت اللہ خیر لکم، جیز نفع بہتر ہے تمہارے لیے حرام کمائی سے، مقتضی تقاضا کرنے والی چیز، اگر ہو تم مومنین ایماندار تو مان جاؤ، جزا مقدر ہے تو، اور اگر یقین نہ ہے تو سنو، ومانا علیکم بے حفیظ، اگر یقین نہ ہے تو نہیں ہوں میں تمہارے اوپر بے حفیظ نگران، کہ جبرن چھڑاؤں گا، زبردستی میں نہیں کر سکتا، سنانا میرا کام ہے، منوانا نہ منوانا میرے مالک کا کام ہے۔ قالوا یا شعیب و صلاتو کا، کہنے لگے اے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، الصلاتو کا تامرو کا نترو کا ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، وہ معبودان باطلا جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یہ دلیل ما یعبد آباؤنا، یہ دلیل نقلی ہے، یہ دلیل ٹھیک تو کرو مولانا، ٹھیک تو کرو، مہربانی تو کرو، یہ دلیل کیا ہے؟ نقلی ہے، شرک پر، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، انہوں نے نقل پیش کی، ہم چھوڑ دیں۔ اچھا، صلاح سے مراد، صلاح سے مراد، ورنہ صلاح کا حاشیہ تو پڑھو، نماز چونکہ توحید کا مرکز ہے اس لیے نماز کا ذکر کیا، اور دوسرا قول یہ کہ نماز سے مراد، صلاح سے مراد دین ہے۔ اچھا، اب ذرا خیال کرو معنی پر غور کرتے ہیں، یہ معنی کر لیں پھر ہم حاشیہ پڑھیں گے۔ الصلاتوں کا تامروں کا نتروں کا ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز، یہ انہوں نے حضرت کو تبلیغ سے منع کیا، منع از تبلیغ استہزاء، مذاق کرتے ہوئے منع کیا، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، او ان نفعل، او ان، او ان نفعل، اس کا حاشیہ دیکھو، او ان نفعل، یہ ما یعبدو پر معطوف ہے، ان نفعل عبارت کیا بنی مولانا، الصلاتو کا تامرو کا ان نترو کا ان نفعل، کچھ ذرا غور کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، ما یعبدو اس پر انگلی رکھو تو مہربانی کرو اس کو چھپاؤ، الصلاتو کا تامرو کا نترو کا ما یعبدو آباؤنا، تو عبارت کیا بنی، الصلاتو کا تامرو کا نترو کا ان نفعل، یہ ظاہری طور پر عبارت یہی بنی، کیا مانا، انگلی رکھنا، کیا تیری نماز حکم کرتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں کرنا، ہم چھوڑ دیں، ان نفلا کا مصری مانا، ان مصریا، کیا تیری نماز تجھے حکم کرتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں کرنا، فی اموالنا ما نشاء، اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں، شاہ سے مانا حل ہوا، ہم اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں، تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے ہم اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں، یہ، لیکن اس صورت میں حرف نفی مقام اللہ نفعل، اب دیکھو الصلاتوں کا تامروں کا نثروں کا اللہ نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تجھے تیری نماز حکم کرتی ہے ہم چھوڑ دیں، کیا کیا چھوڑ دیں، کہ نہ کریں ہم اپنے مالوں میں جو ہم چاہتے ہیں، تیری کیا مرضی ہے، جو کچھ ہم اپنے مالوں میں مرضی کرتے ہیں وہ کام کرنا ہم چھوڑ دیں، وہ کام ہم نہ کریں، ایک قول، اور دوسرا خیال کرنا مولانا، دوسرا بنا رہا ہوں، الصلاتوں کا تامروں کا نتروں کا، اب اس کا ذرا ذہن حاضر کرنا، الصلاتوں کا تامروں کا نتروں کا ما یعبد آباؤنا او النفل فی اموالنا ما نشاء، یا اس کا عطف ہے، خیال کرنا، ما یعبدو پر ایک یا عطف ہے، دیکھو تو صحیح، یا عطف ہے ما یعبدو پر، ٹھیک، اور یا اس کا عطف ہے ان نترو کا پر، یا عطف ہے ما یعبدو پر، یا جملہ لکھو، یہاں تو ایک لکھا ہوا ہے، یہ دونوں لکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھو نا ایک قلم لکھے نا الگ الگ پھر بنائیں. ما یا بدو پر عطف بناؤ, ما یا بدو پر انگلی رکھو, اصلاتوں کا تامروں کا نتروں کا ان نفلا, اصلاتوں کا تامروں کا ان نتروں کا ان. کیا تیری نماز حکم کرتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں کرنا, ہم چھوڑ دیں کرنا. اچھا یہ ما یابدوں پر اس کا عطف بناؤ, ما یابدوں پر خیال, اصلاتوں کا تامروں کا ان نتروں کا ان نفلا, یا اصلاتوں کا تامروں کا ان نفالا. دوسری عبارت کیا بنی؟ اصلاتوں کا تامروں کا ان نفالا. پھر یہاں لا مقدر ہوگا, کیا تیری نماز حکم کر دے تجھے کہ نہ کرے ہم اپنے مالوں میں جو ہم چاہتے ہیں. دو انداز بن گئے. اس کا حاشیہ پڑھو جو میرا لکھا ہوا ہے. انک لانت الحلیم الرشید, یقیناً تو البتہ با بکار ہے الرشید, نیک چال والا ہے. خیال. اور الحلیم کا ایک اور معنی لکھنا ہے, الحلیم کا ایک معنی عقل مند اور الرشید کا معنی بڑا صوفی. اب حاشیہ پڑھو. یہ حضرت کو بطور مذاق کہا کہ بڑا عقل مند اور صوفی بنتا ہے. نمبر دو, سنجیدگی سے کہا کہ تم تو بڑے سمجھدار اور دیندار تھے, یہ تم نے کیا کہہ ڈالا. اچھا نمبر تین, اپنے گمان میں حلیم اور رشید ہو پھر ایسی بات کیوں کی. اچھا یہ انتروں کا اس کا ایک جملہ اور بھی لکھا ہوگا, یہ ایک قسم کا مذاق ہے کہ مال بھی ہمارے ہیں اور روکتا بھی ہمیں اپنے اموال سے ہے. ایک اور جملہ لکھا ہوا, شعیب علیہ السلام نماز پڑھو تو صحیح. مولانا شعیب علیہ السلام نماز بہت پڑھا کرتے تھے. کومل کہنے لگے کثرت عبادت نے تمہارے دماغ میں خلل ڈال دیا ہے, اس لیے ایسی باتیں کرتے ہو. حضرت نے فرمایا جواب شعیب, قال یا قوم, اے میری قوم رہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح, ان کنت لا بینۃ من ربی, اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے. یعنی توحید من پڑھو تو صحیح, یعنی توحید و عدل, عدل وہ ناپ تول میں برابری کرنا, ثابت بالدلیل ہے نہ دعوی محض, اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے. وَرَازَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا, نمبر دو, مقتضی نمبر دو, اور دی ہو مجھ کو اللہ نے اپنی طرف سے رِزْقًا حَسَنًا, رِزْق اچھا یعنی نبوت, اللہ نے مجھ کو اپنی طرف سے نبوت دی ہو. نیچے لکھے یعنی توحید و عادل کا مامور ہوں, توحید و عادل کی تبلیغ کا من جانب اللہ, اللہ نے حکم دیا ہے. ما اريد ان مخالفكم الا ما نهاكم من, نمبر تین, مقتضی نہیں ارادہ کرتا میں کہ مخالفت کروں میں تمہاری, نہیں ارادہ کرتا میں الا ما انهاكم, الا ما اس کے ساتھ ایک لفظ محذوف ہے دائن, کیا دائن الا ما انهاكم من, یہ حال, اور دائن اس کا ذوالحال جو ہے یہ مقدر ہے. عبارت آپ کے پاس حاشیے پر لکھی ہوئی ہے, حالا حالا کون دائن الا من حاکو من ہو. اب میں مانا کرتا ہوں, ذرا معنی کو خیال سے سننا. ما اريد ان مخالفكم دائن الا من حاکو من ہو, نہیں ارادہ کرتا میں کہ تمہاری مخالفت کروں, دراہا لے کے میں بلانے والا ہوں, دراہا لے کے میں بلانے والا ہوں ان چیزوں کی طرف جن سے میں تم کو روک رہا ہوں. یہ دیکھنا, جن چیزوں سے میں تم کو روک رہا ہوں, یہ نہ کرو, جن چیزوں سے میں تم کو روک رہا ہوں خود انہی کی طرف میں تم کو بلانا شروع کر دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ارید اللہ جزو دوم نہیں ارادہ کرتا میں مگر اصلاح کا، اصلاح محض والا ارادہ ہے، مستدا دو جتنا مجھ سے ہو سکے، وما توفیق الا باللہ رفع عجب، میرا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، نہیں توفیق میری عمل کرنا اصلاح کرنا، اصلاح میرے قبضے میں نہیں، اللہ باللہ نہیں توفیق میری مگر اللہ کریم کے ساتھ، یعنی اللہ کی طاقت اور مہربانی سے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وإلیہ انیب، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں تمام امور میں، ہر کام میں میں اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں، وَيَعْقُمْ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيَ يُصِيبَكُمْ تَرْهِيبُ دَرَاوَہَ، تم جو مخالفت کر رہے ہو نا، ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے پھر، اے میری قوم نہ برنگیختہ کرے تم کو شکا کی میری مخالفت، یوسیبہ کو مثل ما صاحبہ قوم نو، کہ پہنچ جائے تم کو مثل اس عذاب کے جو پہنچا تھا قوم نو کو، یا قوم ہود کو، یا قوم صالح کو، میری مخالفت کی وجہ سے ان قوموں جیسا عذاب تم پر نہ جائے، وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں قوم لوط تم سے کچھ دور، اگرچہ پہلی قوموں کا زمانہ پرانا ہو چکا ہے، قوم لوط کا زمانہ پرانا، قوم ہود کا پرانا، قوم صالح کا پرانا، لیکن قوم لوط تو تم سے دور نہیں ہے، ٹھیک، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ترغیب، تلقین استغفار، بخشش مانگو تم اپنے پروردگار سے، خاصا تن لا غیرہ، خاص اللہ ہی سے بخشش مانگو، کسی غیر اللہ سے نہیں، ثم توبوا الیہ تلقین توبہ، پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف، شکینر میرا پروردگار رحیم رحم کرنے والا ہے، یہ مطلق واستغفروا کے، بخشش مانگو گے رحم کر دے گا، ودود اور محبت کرنے والا ہے، یہ توبو سے متعلق ہے، رجوع رکھو گے تو محبت کرنے والا ہے، کالو من از تبلیغ، از دھمکی، دھمکی دے کر تبلیغ سے روکا، کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام ما نفقہ کثیرا، نہیں سمجھتے ہم بہت ساری باتیں، مما تقول ان میں سے جو تو کہتا ہے، تیری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، نیچے کیا لکھا ہے، تیری تبلیغ بوجہ بکواس ہونے کے قابل فہم ہمیں نہیں سمجھ آتی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، شکیناً ہم البتا دیکھتے ہیں تجھ کو اپنے اندر ضعیفاً کمزور، کمزور دیکھتے ہیں، لکھا ہے اپنے مجمع میں کمزور، جملہ لکھو جی، ہم اگر ظلم کریں تو تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، ہم اگر ظلم کریں تو تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، مانے اس قتل، ہم کیوں تجھے قتل نہیں کرتے، ولولا رحمتک لرجمناک، اگر نہ ہوتی برادری تیری جو ہمارے ہم مذہب ہیں، لرجمناک، ضرور ہم تجھ کو سنسار کر دیتے کبھی کا، وما انت علینا بے عزیز، اور نہیں تو ہمارے اوپر ہماری نگاہوں میں بے عزیز، عزت والا، عزت والا، مولانا جملہ لکھو، لکھا ہوا تو نہیں ہے عزت ذاتی کی نفی کی، لکھو عزت ذاتی کی نفی کی، عزت خاندانی کی نہیں، کیونکہ پیغمبر خاندانی طور پر عزت والا ہوتا ہے، خاندانی طور پر عزت والا ہوتا ہے، ذاتی طور پر تیری کوئی عزت نہیں ہے، خاندان تو پیغمبر کا بڑا ہوتا ہے، اللہ نے ہمیشہ پیغمبر اعلی خاندان میں محفوظ فرمائے، اعلی خاندانوں میں سے اللہ کریم نے پیغمبر بنائے، حضرت کا جواب، جواب شعیبی، حضرت نے فرمایا قوم میری قوم ارحتی از علیکم من اللہ، نعوذ باللہ، میری برادری اور میری قوم یہ زیادہ عزت والی ہے تمہارے سامنے اللہ سے بھی، اچھا اللہ کا لحاظ نہیں ہے اور برادری کا تمہیں لحاظ ہے، ٹھیک، یہ جملہ لکھا ہوا ہے اراتی پر، نسبت اللہ یعنی، اور نمبر دو نسبت اللہ یعنی نبوت کو نہیں دیکھتے ہو، رشتہ داری کو دیکھتے ہو، شرم کرو، وقت سمو ورا کم سہریا، بنا لیا ہے تم نے اس اللہ کو، وتحسمو ہو تم نے اس اللہ کو بنا لی ہے پیٹ کے پیچھے، اپنی پیٹ کے پیچھے زہریاں پھینکا ہوا، ان قریب سزا بھگتو گے۔ کیوں؟ ان ربی بما تعملون محیط، شکینا میرا پروردگار جو تم عمل کر رہے ہو گھیرا کرنے والا ہے۔ ان تالیلیا و یا قوم، اے میری قوم اگر تم کو عذاب کا یقین نہیں آتا تو اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنے خیالات پر۔ آخری بات یہ، مکان کا کیا معنی کیا؟ مکانتکم، اپنے خیالات پر، اپنی جگہوں پر، یعنی اپنے خیالات پر۔ انی عاملون، یقیناً میں عمل کرنے والا ہوں۔ عاملون کے نیچے لکھو مولانا میں بیان کرتا رہوں گا، میں بیان۔ سوف تعلمون، قریب تم جان لو گے۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ، اس بندے کو کیا آئے گا اس کے پاس عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا۔ ومن ہوا کاذبون، اور وہ بندہ جو جھوٹا ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ورتا کے منہ، انتظار کرو، انی ماکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں کہ دیکھیں عذاب واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کما کل جیسے میں کہتا ہوں یا نہ کما تکوروں جیسے تم کہتے ہو۔ ولما جا امرنا، جب کہ آیا ہمارا حکم عذاب والا، آیا ہمارا حکم عذاب والا، نہیں لکھا ہوا، کدھر لکھا ہوا، نہیں لکھا ہوا جی، ٹھیک۔ آگے نجینا شعیب والذین آمنوا معہ برحمت منا، نتیجہ مومنین، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ۔ مولانا مہربانی کر کے مجھے بتا دو، آمنو کے نیچے سبب زہری لکھا ہوا ہے، کیا مطلب؟ عذاب سے بچنے کا زہری سبب کیا ہے؟ ایمان۔ برحمت منا، سبب حقیقی رحمت کے ساتھ نجات دی جو ہماری طرف سے تھی۔ وآخذت الذین ظلموا، نتیجہ مشرکین، خاص عنایت رحمت، اور پکڑ لیا ظالموں کو اسیح چیخ نے، نیچے سے رجفہ زلزلہ آیا، اوپر سے جبرائیل نے نعرہ مارا۔ فاسبہ فی دیارہم جاثمین، ہو گئے اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل گرنے والے، اونچے منہ گرنے والے۔ کالم یغنا فیہا، یوں لگتا تھا، لگ نہیں لکھے ہوئے، جلدی کرو، کالم کے نیچے یوں لگتا تھا، گویا کہ نہیں تھے وہ اس میں، ان گھروں میں تھے ہی نہیں۔ اللہ بودن لمدین، خبردار دوری ہے مدین والوں کے لیے، لمدین لے اہل مدین، مدین والوں کے لیے رحمت سے دوری ہے دونوں جہانوں میں۔ کما بعد سمود، جیسا کہ دور ہو گئے سمودی رحمت سے۔ وضو کر لو پھر پڑھتے ہیں۔